tam cititele. Exact. Tam cititele. Exact. A pune, a pune potamon jos, dar aici o să vedem exact cum îl pune și ce pune. Obiectul în catateio este pedalion. Este pedalion. Exact. Și pedalion fi pe capnu. Da. Pedalion fi pe capnu. Deci și un men și un de. De prima dată și a doua. Nu. A, la men de. Da. Corelat. Pe de-o parte, pe de altă parte. Da. Și atunci, și imediat, catateio ar pune. Ce ar pune? Pedalion. Pedalion asta nu e câmpie sau? Nu e pedion. Pedion. Ah, nu e pedion, da. Pedalion este plugul. Hyper capnu. Da. Super... Ar pune plugul hyper capnu. Super, asta e deasupra. Da. Peste capnu. Capnos este afumătoare. Afumătoare? Da. În locul unde erau fumate alimente. Deci de ce ar pune plugul peste... Pentru că nu l-am mai folosit. Adică ar pune în cui, cum am spune noi. Am înțeles. Deci, îndată, că e vorba de faptul că n-ar mai munci. Dar cine e subiect? Plugul, păi cine? Oamenii. Păi cine ai nu, Carateio, tu, e persoana a doua, singular, cum era și mai sus. Tu ai pune. Și îndată ai pune plugul peste afumătoare, pe de-o parte, erga bohonda poloito, care he mionon tala ergon. Și? Și, verbul care este? Apoloito. Apoloito. Apollo. Apoia pe Apollo. Are din nou accent. Da, accent. Apollo. Da, Apollo. Da. Verbul de la care vine este apolumi. A-P-O-L-L-U-M-I. Apolumi, care înseamnă a distruge, a pieri. Și aici ce persoane? Apollo e tot, măcar nu înseamnă de persoană. Treia și este un acord datic cu erga apoloito. Foarte bine, acordul atic. Adică subiectul, hai să ne amintim pe toată lumea ce înseamnă acord datic. Înseamnă subiect neutru plural, da. Acordat cu un verb la persoana a treia singular. Da. Deci subiectul este erga, predicatul este apoloito. Muncile boilor ar dispărea. Exact. Iar muncile boilor ar dispărea. Și ale mai cui erga? Ale măcarilor. Da, astea sunt catâri. Catâri, da. Și combinația dintre măcar și necal și minimum. Da. A half ass. A mule. Da, astea sunt catâri. Și a catârilor. Și avem un adjectiv, talaergon, adjectivul talaergos, înseamnă care îndură muncă. Mm-hmm. Și ale măgarilor care îndură muncile, nu? Da, muncitori, trudnici. Mm-hmm. Mai interesant că urmează Zeus. Da. Hai să ne la pagina. Cine vine să ne mai... muncească aici. Te-ai cum ești, Laura? Eu nu până ne-am dat data trecută ce am făcut. Vreți să stăm aici 3 ore? Hai! Ăla, eu ăla. Păi nu, nu, hai să mă ajutăm și ceva nou, măcar să scriem pe tablă și să scandăm în contorce. Hai, după tot lumea trebuie să încerce, păi... Hai, ceară. Oh, vezi că am scandat eu acolo. La cosa della Ana Zeus. Deci, a scrie ceva ca să te ajungă până la capăt. Da? Să vezi că e un pat, da? Mai legat puțin. Ankylometeus. Așa. Ankylometes. Punct superior. Punct superior ce înseamnă? Păi nu știu, asta întrebam. Fie două puncte, fie punct și virgulă. Punct și virgulă înseamnă întrebări. Evident, punct și virgulă înseamnă întrebări. Adică că alții în grafic. Nu că două puncte înseamnă punct și virgulă și că punct și virgulă înseamnă întrebări. Și punctele nu sunt la fel. Deci, ala... Ala e accent graf pe ala. Pe A. Pe al doilea, alfa. Și este înclinat la stânga. Așa. Așa. Da, exact. Deci, ala Zeus ecluse o... Și ecluse a anusimă cuvânt. Ecluse. Și accent și ascultit. De-al doilea. Nu, și și. Spirit lin și accent ascultit. Așa, așa. Și? Da. Așa. Ecluse. Cu cine mai faceți cursul practic în afară de ce dată face? Cu nimeni. Cu nimeni. Cu doamna Sima Nicolae. A, da. Deci ce faceți la fiecare? Ce vă veni? Cu vă paie ideea sau ceva? Da, și cu doamna Sima Nicolae avem doar două ore, n-avem patru și facem în Lucian din Samosata istoria adevărată. Păi și vei câte cursuri faceți? Trei? Trei, doar două. Avem trei, dar două cu domnul... Aha, am zis dacă faci. Și faceți un cu vă paie ideea și altul? Lucian din Samosata. A, faceți la ambele cursuri cu vă paie ideea? Da. Ankylometes. Bun. Acum, hai să încercăm să scaldăm. Vecine. Nu vă spun că nu știu. Păi trebuie să învățăm. Cum învățam? Hai să vedem. Plecăm de la sfârșit și separăm care e lung și care e scurt. Uite, la AC de la sfârșit, E-ul ăla cum este? E lung sau scurt? Scurt. E. Eta este întotdeauna lung. Eta. Punem una pe el. Asta da? Da. Și atunci tragem o bară. Exact, deasupra. Este lung. Care e opusul lui scurt? Carsem? Da. Întors. Nu? Literele grecești cum sunt? Care este varianta scurtă a lui eta? Este epsilon. Și cum se face asta? Sau arată lui pe tabul mutere? Acesta? Da. Deci, ăla e scurt și ăla e lung. Da? Apoi, separ o bară înainte de eta ăla, îi separ piciorul, că ultimele două sunt exact. Dar mai înainte, se pune, nu știu dacă sunt clare picioare, câte picioare, ce fel de picioare putem întâlni într-un hexametru. Tactil sau spondeu, în mod excepțional troheu. Da? Cum arată un tactil? Păi veniți la ore, că am făcut la primele ore. Ia, să încep să fac. Să încep să fac. Păi, dacă lipsiți, nu o să știți, să știți. Ăsta este un dactil, da? Săltărețele dactile, cum spune și poetul meu. Adică, pac, una lungă și două scurte. Tac, tac. Da? lungă și două scurte. Astea sunt silabe, da? În spatele acestor semne. Și spondeul este lungă și lungă, da? Deci două lungi. Acesta este semnul de accentuare. Pac, pac, pac, pac, pac. Da? Și noi ce trebuie să facem în acest examen? Trebuie să descoperim unde sunt dactilii și unde sunt sponzei. Da? În acest joc de descoperire, trebuie să ținem de seama că avem de-a face cu niște hexametri. Ce înseamnă? Hex și metru. Șase picioare. Deci trebuie să întâlnim șase picioare din astea, amestecate, nu la rând, într-un anumit fel. Adică schema ideală a hexametrului este următoarea. E ori un, zi tu, dactil, ori un spondeu, da? De-aia am scris așa. Ori un dactil, ori un spondeu. Și sunt câte bucăți? Una, două, trei, patru, și aici este fie lungă, fie scurtă. Aici poate fi și troheu, nu contează, ultimul. Deci cât avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, da? 6 picioare. De aia se spune hexametru. De la 6 picioare. Tu trebuie să descoperi în acest vers unde sunt ăștia și unde sunt ăștia. Ținând seama de ce? De lungi și de scurte. De vocalele lungi și de vocalele scurte. Da? Ok. Care sunt lungi și care sunt scurte în general? Deci am văzut. Eta este lung. Alfa poate fi și lung și scurt. Nu știu, da? Doar contextul ne spune că una sau alta. Ce mai știm sigur că în general e într-un anumit fel? Omega. Omega, care este lung, da? Că de-aia se numește omega, înseamnă o lung. El se opune cui? Omicron. Lui omicron, deci astea sunt lungi. Și aici scriu scurte. Da? Deci astea care sunt de sus sunt lungi, astea care de sus sunt scurte. Deci ăsta îi se opune lui ăsta, da? Ăsta îi se opune lui omicron. Bun. Ce mai știm? Despre alfa poate fi și lung și scurt. Deci nu știm. Ypsilon la fel. Așa, ypsilon la fel poate fi lung sau scurt. Și la fel iota. Și iota la rândul lui poate fi lung. Sau scurt. Da? Deci astea trei sunt cu semnul întrebării. Incert. Da, cu statut incert. Astea sunt lungi, astea sunt scurte. Și astea, sigur, cu impoziție pot deveni într-un fel, pot deveni invers. De obicei așa sunt. Și atunci, zi-mi tu, uitându-te la ce vezi pe tavă, hai să însemnăm și mai ține seama de ce. De cele două legi pe care le învățăm când învățăm puțină metrică, și anume care? Că două consoane, când ai două consoane la rând, da? Deci consoană plus consoană, fac ca vocala de dinainte să fie cum? Lungă. Da? În timp ce când ai două vocale, vocala de dinainte este vocalis antevocale brevis est. O vocală înaintea unei alte vocale este? Scurtă. Scurtă. Da? Deci ții seama și de aceste două legi. Și acum hai să încercăm să vedem ce facem. Se iei de la dreptul la stânga? Poți să iei de cum vrei. Ai prima întotdeauna cum este într-un hexametru. Uite-te la schema hexametrului. Lungă și accentuată. Și este prin poziția acolo, adică e urmată așa. Alfa de lambda, două consoane. Așa, oricum este lungă, da? E lungă, dar asta nici nu mai contează. Bun, e lungă. Diftongii cum sunt în greacă? Diftongii, cum este? E cu U, Zeus. Lungi, da? Diftongii sunt lungi. Deci, E-ul ăla de la Zeus o să fie cum? Scurt. Păi n-am sunt lungi? A, nu, pardon. Diftongii sunt lungi. Marchează ca fiind lung. Nu, nu doar eu. Eu, am două. Pentru că sunt un diptom, se pronunță împreună. Da, sigur, sunt un eu. Dacă în lume, uite acum așa, ai Ala și Zeus, da? Câte silabe mai ai între Ala și Zeus? Între Ala și Zeus, una singură. Una singură. Acum, uite pe schema hexametru. Schema hexametru, mai îndeapă. Acolo, da? Prima e lungă, deci ala e Ala, da? Asta să fie scurtă. Lungă, scurtă, scurtă. E între două mici. Fii scurt, nu? Nu, tocmai, că nu se poate. Păi stai puțin, deci suntem aici, da? Ăsta corespunde răspunde aici. Da. Ok? Da. Aici nu știu ce. Pardon, aici nu știu ce. Da? Nu știu, alfa poate fi și lung și scurt. Da? Bun. Deci, sunt în cazul de aici. Da. Următoarea, în mod sigur, este lungă. Deci dacă următoarea e lungă, în mod clar, nu poate fi situația asta de aici, două scurte. Bun. Și atunci e situația asta, nu? Și atunci e situația care? E situația asta de aici. Asta de aici, de fapt. Ca să ce înseamnă de aici? Sunt două scurte sau una lungă. Și eu sunt, știu că asta e lungă și asta e lungă. Deci știu că asta e lungă și asta e lungă de aici. Asta știu, de fapt. Și atunci, între ele, nu poate fi decât asta de aici, lungă. Nu e loc pentru două scurte. Nu poate fi decât una lungă. Înțelegi ce au spus? Da, atunci asta e lungă. Deci dacă asta e lungă, ok, da? Da. Atunci se termină ce aici? A, piciorul este aici. Piciorul. Și cum se numește piciorul ăsta? Spondel. Deci am aflat ce? Un? Spondel. Adică ce am rezolvat din bucata asta de aici, din examenul? Prima secvență, primul picior. Primul picior l-am aflat. Da? Ăsta. Ai înțeles? Și am aflat că sunt în situația care? Ăsta plus ăsta de sub. Nu astea două de sub, deasupra. Ci ăsta de sub. Aha, și, dar asta nu generează același lucru peste tot. Nu, evident că nu generează. Fiecare poate fi, de-aia sunt scrise așa, că poate fi dactil sau poate fi spondeu. Da? Dar astea sunt scrise așa ca să nu spună așa. Arată posibilitatea ambelor variante. Da? Dacă am rezolvat bucata asta, ce urmează aici? Sunt unde? Sunt aici. Deci ea este lungă și mai cum? Și accentuată. Bun. Deci acum sunt până aici am ajuns, da? Ce am eu de aflat în continuare? Același lucru. Ori sunt două scurte, ori e una lungă. Da? Asta trebuie să faci acum. Ar fi trebuit, dar mai e și altă lege? Ce urmează după epsilon? După epsilon ce urmează? Ce tip de sunete sunt alea? C și R? Două consoane, dar același simț e mutat cu limita. Și asta e ceva, dar asta nu generează că nu e. Doar că ar putea să nu fie. Ai două consoane. Da. Și n-am spus mai înainte că dacă sunt două consoane, în mod normal ce e? Lungă. În mod, da, în mod normal nu lungă. Trece pe se mută cu limbile ducă. Dacă te încurcăm pe așa. Nu, dar chiar așa e aici. Deci chiar e lungă. Chiar e lungă. Și e vorba de, trebuie distins între două chestiuni. Care este lungimea silabe și care este lungimea centrului de silabă, adică vocalei dinăuntru. Chiar dacă epsilon ca vocală este scurtă, silaba ec e lungă. Bine. Din pricina faptului că se termină într-o consoană urmată de o altă consoană. Eu când o pronunț, durează mai mult timp. Și atunci asta e lungă scurtă. Deci aia va fi lungă. Și ce mai aflat în picior? Ce mai aflat de jos? încă un picior din exact, adică ce? Ce fel de picior? Un spontan. Așa, stai ok aici, așa? Da. Nu. Mă rog, după capa. După capa. După capa, când sunt două consoane, una intră într-o silabă și alta. Ec. Ec. Se. Bun. Și așa, A la Zeus, E. Dacă s-ar rima piciorul, mod sigur ce vine? Vocalul, nu? Da. Și mai cum? Și accentuat. Și accentuat. Epsilon? Nu. Păi nu. Așa, cum trebuie să vedem dacă e scurtă sau nu? Scurtă? Da. Scurtă, ca să fie... Deci, A, la, Zeus, E, Cru, Se, Ho... Așa, să zicem. Vedem dacă nu este. Ho, deci, tragi bară și ai aflat ce? Care este... primul. Cu D. Dac? Dactil. Dactil. Da? Dactil. Și câte picioare ai rezolvat până acum? Trei. Câte îți mai trebuie în mațuși? Trei. Deci trebuie să-ți ține seama de faptul că un hexametru are 6 picioare. Te mai trebuie 3. Dacă ai terminat cu ăla, deci următoarea O, ăla este cum? Trebuie să fie accentuat și lung. Da. Și? Ce mai avem? Ho, lo, sa, me, nos. Ce vedem aici? Au nu știu, poate fi lung și scurt. Da? Eu ce știu în mod normal despre? Că este scurt. Că e scurt. Hai să încercăm. Dacă pui para scurt acolo și între ele scurt. Mai e una singură, aia cum o să fie? Scurt. Scurt. Da. Și se încheie aici. Me, da. Me, da. Până acolo. Da. Și dacă se încheie acolo, ai mai aflat ce? Încă un picior. Adică de care? Un dactil. Dacă ai terminat de dactil, ai terminat cu dactilul, următoarea trebuie să fie lungă. Lungă și? Accentuat. Este un micron, dar în același timp ce avem acolo? Avem trei consoane după un micron. S, F și R. Da? Și atunci se lungește silaba respectiv. Înțelegi? Era un micron care în mod normal e cum? Scurt. Scurt. Dar în același timp e cealaltă lege care spune că dacă sunt mai multe consoane după aceea, se lungește silaba dinainte. Și atunci avem lung, da? Câte picioare îți mai trebuie? Ia calculez. Încă unul. Încă unul. Și câte silabe mai ai? Două. Și atunci dacă una e accentuată și mai ai doar două, alea vor fi două cum? Scurte. Două scurte. Dar ce acolo? Frepi sau frepi? Fresi. A, fresi. Ales. Bun, și oricum era vocală înainte unei alte vocale. Deci era normal să fie scurt. Da? Și acum o să și scandeze. A la Zeus. A la Zeus. Ala Zeus. Ec. Eclipse. Holo. Same. Holo. Same. Ni. Nos. Same. Nos. Fre. Fre. Fresi. Fresi. I. E. Si. E. Si. Deci, bă. A, la, Zeus, E, Cru, Se, Holo, S, same nos fresi esi. Și acum o luăm și pe colega noastră. Hai, uite cum a făcut el. Da, adică și să scandezi, da? Ești aici la prima oră, la 11, și să scandezi. Da. Facem un... Dar nu așa. Hai. Da. Am scandat și aici. Și ce vor? Alo? Prins Frank. Da, nu vreau să-mi dau aici, să-mi dau sub sol. Da, să... Ok, am clarificat. Bine, să rămână. Așa, la pauză să nu uitați urcația în întâi la decanat. Vreau să vă vorbesc cu domnul Frank, cu dumneavoastră. Asta era mesajul. La decanat? Da, la secretarie. Da, la secretarie. Da. Haideți acum. Tu ești? Laura. Laura, hai Laura. Și tu știi să scandezi Laura la domnitare? Da. E un prezent imperativ. Vedeți-vă, ce facem noi? Ai înțeles am vorbit cu el? În mare? Bun. Hai să regăsim cele 6 picioare. Prima cum e sigur? Rugă și acceso. Da. Asta e lung și accentual? Nu spun că nu. Ce te face să spui asta? Te motivați. Nu. E bine așa. Dar de ce? Se referă la epsilon, acela din de vexi, nu? Da. Păi, important să după el o consoană dublă. E ca și cum ar fi două accente. Două consoane. Câs și S. Da? Și atunci e lungă. Stai, deodată nu o pui niciun fel. Dacă A e lungă. Nu, las-o lungă, dar zic să nu accentuezi, pentru că nu știu cum altceva. Mai departe, hai să luăm la sfârșit, că e mai simplu. Angulometes. Aia e exact. E lungă? E lungă. Aia dinainte. Și asta dinainte. E lungă. Și dacă aia e lungă, uite-te jos la schema piciorului. Ești cu aia accentuată. Nu, ești mai îndreaptă puțin. Acolo, da. Aia trebuie să fie accentuată. Accentuează. Bun. Și separă piciorul. Aici, la înainte de mine. Înainte de mine. Acolo. Deci, ai fapt primul tot picior, da? Care este un ce? Da. Un spondeu. Un spondeu. Bun. Ultimul, ca să țineți minte și celălalt picior. Mai e, deci avem situația asta. Poate fi dactil, spondeu, sau numai în cazul ultimului picior, da? Poate fi un troheu, pardon, care arată așa, adică lungă scurtă. Da, numai. Dar nu mai mult în cazul acestui tip de vers, de exemplu. Acum, deci, metes. NC la gamma kappa, ce îți spune despre? Uite-te tot la ultimul cuvânt. Gamma kappa. Două consoane. Da. Și asta înseamnă că e lungă. Lungă. Mm-hmm. E lungă. Ok. Oricum trebuie să fie. Uite-te acolo, tot. Asta? Da. Cum e mondul al omicor? Scurt. Scurt. Dacă ăla e scurt, ăla de dinainte cum o fi? Tot scurt. Tot scurt. Numai că rotunjește un pic, arată ca un nu. Pe... Anul-cu. Da. Ăla da. Este... Nu e nu, că seamănă cu un nu, ci este un y. Bun. Dar așa putea unde ești aici? Suntem aici, da? E lungă. Păi, lungă ai pus-o. Ce mai trebuie să-i pui, doamne? Accent. Accent. Și mi-ai separat ce? Că un adică un? Dar se pare și mai cam să văd. Un dactil. Un dactil. Deci ai până acum ce? Un dactil și un? Spondeu. Adică ai sfârșit un examen de toate. Asta e partea cea mai ușoară. An și un singur cuvânt. Anchilometes. Ia spune și tu. Anchilometes. Bun. Ce mai avem după aceea? Aici ce avem? Ecui. Un dif? Difton. Care este cum? Diftongii sunt lungi. Deci dacă ăla e lung, adică suntem aici, da? Ăla de dinainte cum e? Lung și accentuat. Lung și accentuat. Și atunci? Ăsta, de aici. Și e normal să fie că e, dar este și că este cum? Lung. Și atunci se pare. Pro-me. Bun. Prometeus, Anchilometes. Stop. Da, vrei să pui lung pe ăla. Foarte bine, pune lung. Ce mai știm acum? Uite-te la el, ăsta cum e? Păi nu, e puțin, unde suntem aici? Deci am rezolvat ultimele greșeli. 1, 2, 3, da? Iar nu, nu mai sunt 3. Și le-ai pus pe asta aici, ok. Oul cum știm că este mai complicat? Scurt. Acolo e mult acum lipida și de-aia. Da, de-aia rămân alea scurte. Ce? De-aia rămâne S-ul ăla, poate să fie scurt, pentru că contextul fonetic e de mult acum lipida. Unde aici? Da. Da. Da. Da. Exact. Mult acum lipida. Deci îmi desparte aici. Nu, nu, stai puțin. Păi ai făcut așa, ai pus că e scurt aici, da? Da. Deci suntem aici. Ăsta în mod obligator cum e după aceea? Tot scurt? Tot scurt. Nu, P, nu P, nu mai avem vocale. Vocale, vocale, vocale. Asta e P. Dar dinainte. Asta e vocală. Aaa, spune aici. Păi... E T, S, Pro. Păi da, și ce avem aici? E, S, Pro, adică ce picior? Dactil. Dactil, se pare. Aici? Da. Bun, deci... E, S, Pro, me, te, an, kilometre. Bun. Ce mai avem acum? Încă două. Două. Te mai trebuie să avem două picioare. Ia pune. Și sunt șase. Și sunt câte? Sunt șase... Uite, nu, sunt șase silabe. Dacă sunt șase silabe, numai dacă te gândești așa, și ai nevoie de două picioare, ce? Care din astea îți satisfac cerințele? Dactil. Doi dactil. Și atunci cum mai pune? La o de la început. Deci avem lungă și apoi trebuie două. Scurtă. Păi da, care? Nu pui pe orice literă. Numai pe vocale. Care este vocale? I și I. I. Separă piciorul. Păi nu acum. Aici, după mine. Bun. Și apoi? Ai lungă și accentuată aici. Și scurt. Și aici accentuată. Și acum asta are. Ho-ti-min-ec-sa-pa-pe-se-pro-me-teus-an-cu-ro-me-tes. Ia, bate din picior ca să simți ritmul. Așa se face. Ho-ti-me... Bate ceva, nu ce? Încă. Ho-ti-min... Sa, pa. Așa se face și la codul morse. Se... Nu? Da, asta e de lung și scurt. De lung și scurt. Pro, exact. Me, teus, an, cu, ro, me, tes. Data viitoare și să scandez pe voi doi cele. Da? Nici nu mai discutăm. Și cu colegul nostru. Ce cezuri avem aici? Ce cezuri? Avem o posibilă trimimeră, dar de fapt trohanică. O trohanică aici. Și mai avem... Ce? Da, totul. Totul. Că merge exact Prometeus. Exact. Da. Data viitoare, tot bun și zile, citim în continuare mitul Pandorei, vă pregătiți textul, da? În continuare. Vă ce ați trecut și la acest. Cezura ține de la, din latină, de la Caido, a tăia, și este o tăiere hexametrică de așa manieră încât să marceze o pauză rostire. Da. Și există numai anumite poziții în care poate să apară o astfel de pauză. Una este eliberată, adică după 3 jumătăți de picior. Merge la decan. La decan, adică toți. Toți a zis, am întâlnire. Și dus pe decan, pe biblioteca, trebuie să-ți acesta. Da. Doar să o lăsați pe lume.